سورة الصافات درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا جعلناها من غرز ولدا دي لرا دي وند الزقوم لرا فتنة عذاب للظالمين دفارد ظالمانو څنګه چې د جنتیانو دپاره نعمتونه بیان شو او ذکر شو نو دارنګې د جهنمیانو دپاره د مشرکانو دپاره د کفارو دپاره د هغې دپاره سزا ذکر کیږي او وی فرمایل چې آیا مېلمستیا د جنتیانو چې په کومو نعمتونو سره کیږي نو دغه مېلمستیا غوره ده او کنا هغه مېلمستیا چې د عذاب په شکل باندې سړی ته وړاندې کیږي یو د پاسنا د اور عذاب بل د خوراک تفاره داسې یو سیز ورکول چې هغه دنه فساد او عذاب په هغې سره راتلل نو د هغې ذکر کوي چې دا مونږه امتحان ګرځولې دی یو طرف ته د ظالمانو امتحان په دی چې دی به وایي چې یاره تک سرور او په دی کې ونې ذکر نو الله تبارک وتعالی خو داسې ذات دی چې هغه څه وغواړي نو هغه اختیار دی او د هغه قدرت دی او هغه قادر دی په هر یو شیز باندې بل طرف ته ذکر د فتنې د پاره د عذاب چې د عذاب د پاره د ظالمانو څنګه چې د پاس نه پیدا اور عذابی د رنګ په خېټو کې دنه د دې ونې د خوړلو د وجینا هغه عذاب نو ذکر کوي انها شجره دا ونه ده تخرج پی اصل الجحیم چې راوزی با په منځ د جهنم کې دا سه ونه ده چې په منځ د جهنم کې بداره ټوکیږي او د دې صفت بیانای چې صفت پیسې طلوها غنچې داغي کأنه رؤوس الشیاطین تبوای چې دا سرونه د شیطانانو دی یعنی سپیره میوا ناکار میوا او شکل ناکارا او خوراکی چې کم دی نو سبب وګوره هغه څنګه د عذاب ګرځي په انهم ندوی چې دی لآکلون منها خوراک په کید دینا فمالئون منها البطون نو ډکی باد دینه خېټه اخرت یره ذکر کیږي په دې کې چې وګوره په اخرت ته چې څوک د ځان د پاره پیټي اوسي نو د جهنم او د اخرت هغه پیټي ته وګوري چې هغه بیا څومره سخت پیټه دی او څومره سخت عذاب دی نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دغه ونه دی ته ورکړی شي او دی د دینه خوراکو کې او خپل خېټې ته ډکی کی نو بیا د پاسه به د اوبو ضرورت راشي نو د اوبو د پاره به مطالبه ای ثم ان لهم علیها نو بیا به وی د دې د پاره په دی باندې لشوب من حمیم مسکل د ګرمو بونا بیا د پاسه نه به دی اوبو غواړي او اوبو به چې کم دی نو هغه ګرمې اوبو ورته ورکړی شي لکه څنګه چې سورة المحمد کې راځي وسقو ما ان حمیما او اسکولی به شي په دې باندې د ګرمو اوبو نه او د دې ګرمو اوبو سره فقطع امعاءهم نو وقطع امعاءهم سورة محمد 15 نمبر 16 نمبر آیات کې راځي فقطع امعاءهم نو پری بشی پا دیوانی اغا میده که دنه میده که چه دنه کم نظام ده اغا طول با پری پریشی داسی عذاب بولور کی گی پا دی ونی خوڑلو سرا او بیا د دی نپس پا عبوس کلو سرا چه دنه نظام او الله تبارک و تعالی ام دغا نظام با بیا روغی او بیا به دغه عذاب ولور کیږي لکه څنګه چې د سرمنو په باره کې راځي چې کله دا سرمنی اوسوځي الله تبارک وتعالی به په نوري نوري سرمنی را ټوکي او بیا بیا بچ کم نه دیته عذاب ملاویږي انهم دیچو الف او ابا اهم دوالین دوی مندلیو مشران خپل گمراهان فهم علی آثارهم دوی په قدمونو داغو باندې یهرعون زغلولی شو څنګه چې دی تبا د الله تبارک وتعالی د احکامو او د الله د وحی او د الله د پیغمبر د تابعدارۍ خبره کول شو نو دی ود الله د وحی د الله د قران د الله د پیغمبر په مقابله کې څه پیش کول وای مون خود خپل مشران په دین باندې روان یو مون خود خپل مشران لار نشو پرې خدای دی نو د مشران لار کچری صحیح وي خو اخو دلیل لې یوسف علی السلام په جیل کې هغه سوې هغه چې خوبی ولید اجلیان او تاغیت وای واتبعت ملت ابای ابراهیم و اسحاق و یاکوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ويما تابیداری کړه د خپل مشرانو سوق تیغه ابراهيم اسحاق او يعقوب عليه السلام ما كان لنا ان نشرك بالله من لس حق جوړیږي چې موږ شرک وکړو مناسب ندی دا زمونږ په ملک افسوس چې د شرک اړي جوړی دي او سوګ دا وینا نشي کولی چې دغه دایته تل کفر دی په دې طریقه چې غي سره شمولیت کوي لګه یو خو یو سړی زی او د دې لپاره ګوري چې د خلک سکی نه غتلل نه هغه تل چې خلک پکې ډیر امدد کوي مستبه وای چې را مو خو ټیک تا درس کو خو توار کز ګورم چې دا خبره د دې اختیار او کنه ده نو تل شي علي اجويري رحمت الله عليه لاهور کې دا خبر ته خلک وته دا د غنج بخښوي تلل شل ته وګوري نو ته خود دې لپاره چې دا خلک سکی ته خو نه دی کې شامل هغه خلک شامل لي چې اغي د غکار کوي لګه او بیا د غکار سکول سره دی عقیده او عمل په دې جوړي نو د دې وجنه یوسف علی السلام وای ما کان لنا ان نشرک بالله ما لم من له مناسب ندی چې موږ شرک کو د الله سره ولی چې د الله تبارک وتعالى سره شرک کول دا خو چې تم نه نسری دا خو ټول گمراهی ده نو د دې وجنه د مشرانو کچره په گمراهی کې وو او ته د هغه تابعداري کوي دا سبب ته علاقات ته او که مشران د نیکان او د نیکای په لار باندې روان وو ته د نیکای کتابداري کوي نو دا خو غنیمت ته رحمت ته نو تابعداري په هغه کې پکار ده چې د قران او د سنت د قاعدې د لاندې وي او تابعداري هغه نه نه پکار چې د قران او د سنت نه خلافي اگر ډیر علوم چا کړی علم سبب د نجات نشي ګرځېدې علم هغه سبب د نجات ګرځېدې شي چې سړی هغه علم د قران او د سنت مطابق وي او پاغي باندې عمل فیرای نه هغه سبب د نجات جوړېدې شي فهم على اثارهم يعرون ندوی په هغه قدمونو د هغه مان زغلول شي مجهول سی غیر اوړی د څه مطلب زغلول شي سوګي زغلی شیطان زغلی په دغه لار باندې ولقد ضل قبلهم او تاکی گمران شوی او مخ کې د دینه اکثر الاولین دیر دلوم بنونا ولقد ارسلنا فيهم منذرين او تحقیق لیگلی ومن پدی کی ار ور کون کی سنگ چ دی گمراہان دی داسی په هر دور کی د دی غونه خلق گمراہان تیر شوی دی خدا نه چې کنه من نه په غفلت کی پاتی شوی دی الله تبارک وتعالى و ما ته ير ور کون کی لیگلی و نو چې یاره ورکوونکی موته لیګلی وو او دې د هغې خبره ونه منله نو چې اوس ته مې پیغمبره یاره ورکوونکی لیګلی نبی علیه السلام او یا تر د قیامت پورې چا هم د قرآن او د سنت بیان کو هغه خلکو ته دا وی چې شرک سبب د هلاکت ته او توحید سبب د نجات ته او د پیغمبر نم معصیت او داغه ناپرمانی او داغه نه خلاف کار کول دا سبب د علاقت ته او داغه تابعداری سبب د نجات ته. نو دا الله تبارک و تعالی تر د قیامت پورې دا نظام جاری دی. الله یره ورکوونکی وخت په وخت باندې را لیږي چې خلک را بیدار کی وو د خلک. نو دا چې کم خلک وو د پروتو نو دا نه چې کنه موږ په خوب کې دغه سي پریخي دي دی پسې د خوب نه د بیدارولو لپاره ما په در په یره ورکوونکی را لیږلی وو. خو د یره ورکوونکو چې چا خبره نه ده نه منلې نو چې دی ستا خبره نه مني نو لږ په تاریخ ته نظر وسغلی. نو فرمای فانظر او دی ګوري کیف کان عاقبت المنذرین فانظر او ګوري کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ یو انجام د يرول شو چې پیغمبران و تراغلی وو حق پرست راغلی وو او هغه د الله تبارک وتعالى د عذاب نه يرولی وو غي و نه يریدل هغه لار اختیار نکړه چې دا غي لار په اختیار اولو سره د الله د عذاب نه بچ شوی. نو چې کله هغه لار اختیار نکړه وګورئ چې هغه انجام څه شو نو دا غي د انجام نه لغونی سبق واخلی. دا رنګ موږ له ما ها سبق اغستل پکار دی. قران د الله تبارک وتعالى داسې کتاب دی چې دی کتاب کې ها زره بر د بغیر د صحیح او د نیغې لارې نه علاوه په دې کې بله لار هغه نشته. په کار دی چې موږ د دې قرآن تابعداري وکړو چې هغه نیغه لار مو نصیب شي. کومه نیغه لار چې الله تبارک وتعالى سبب الله ته د رسېدو ګرځولې ده نو د هغې بیان کوي چې کومو خلکو د هغې نه په اخلاص سره ایمان راوړی دی هغه د دې خلکو نه نه دي. نو فرمای الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله چون شوي د الله تبارک وتعالى کوم بندگان چې وو چې هغه د الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو خبره اومنله او په اخلاص سره د الله تبارک وتعالى تابعداري او د پیغمبر د وخت پیغمبر تابعداري وکړه هغه داسې هغه دا خلک نه دي چې کوم خلک گمراهان دي. هغه نیکان دي هغه د پاره د الله تبارک وتعالى په حضور کې نعمتونه دي. ولقد نادانا نوح او تحقیق حجز کړی وا مونږ ته نوح علیہ السلام فنعم المجیبون نو څنګه قبلونکي وو مونږه. دې ځای پورې ډومبی باب ختم شو او په دې ډومبی باب کې عجزی د پرشتو ذکر کړه او حالت د جناتو ذکر کو او دارنګ زجر او زورونه منکرینو د رسالت ته چا چې د پیغمبرای نه انکار کو هغې ته زجر او زورونه او تخویف او اخروی په تبرا د الهو چې کم دنیا کې خلق وای دا زما پیر دی او زه د ده مرید یم نو که هغه به ورته غلطه لار خولن دی به ورپسې روانو نو د قیامت پر ورځ به ورته وایي چې بیمانه ستا د وجې نه زه دلته رالم او به ورته وایي چې زه مړه تا باندې زما څه زور و. نو په دې کې یره ذکر کیږي د هغې خلکو د پاره چې هغې به بیا په دنیا کې غلطه تابعداري کړې وه نو د یو بل نه به بیزاری او یو بل به بیا چې کوم دی نو ملامته کوي او بیا یې زجر ورکو هغه چاته څوک چې انکار کوي د توحید نه انهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون د توحید 35 نمبر آیات کې د توحید نه انکار کوو نو هغې له زجر او زور نه او بیا د دې د وجې نه هغه عذاب سکل د هغې ذکر کوي او بیا بشارت تفصیلا یعنی زیر ذکر کوي یعنی بشارت د پاره د هغه خلکو کوم خلک چې د الله تبارک وتعالى د دین تابعدار او په اخر کې تخویب اخروی ذکر کی. دا باب ختم شي دویم باب شروع شي او په دې دویم باب کې دا تر د 83 نمبر آیات پورې نه بلکې 139 نمبر آیات 140 پورې په دې کې د او انبیاء علیه السلام ذکر کیږي چې وګوره هغه الله تبارک وتعالى ته څنګه عاجزي کوونکیو څنګه مخکې عاجزي د پرشتو ذکر شوه، نو دلته عاجزي د پیغمبرانو ذکر کیږي. نو لومبې واقعې د نوح علیه السلام رااله چې وګوره هغه موږ ته څنګه عاجزي کړې وه، زمنګ نه څنګه دعا غوښتې وه د الله تبارک وتعالى په حضور کې، هغه دعا وکړه لکه څنګه چې سوره قمر کې راځي فدعا ربه، نو عاجزي وکړه الله تا، بلنه وکړه الله تا او دعا غوښته د خپل رب نه، انی مغلوب پنتصر، یا الله ما خو د دې خیر لټاو خو دې خپل خیر نه غواړي، یا الله زستانه امداد غواړم او زستانه مدد غواړم یا الله تبارک وتعالى. او بیا د هغه ذکر راځي قران کریم کې ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، الله تبارک وتعالى دروازې د اوبو چې کوم دی د اسمان د طرف نه را پرانستل شوی، یعنی د پاس نه د وریځو نه هغه اوبو داسې را روان شوی. وفجرنا الارض عيونا، او د لاندې نه الله تبارک وتعالى چینو ته حکم وکړ چې وخټ کیږي او چینې را وخټ کیږي. فالتقى الماء على امر قد قدر، اوبو ټولې د پاس نه او د لاندې نه چې کوم دی نو یو ځای شي په هغه کار چې الله تبارک وتعالى اندازه کړو چې د دې خلکو تباهي ده. ولی نوح علیه السلام نه نیم سو کاله د پیغمبرۍ د میلاوېدو نه پس تر د طوفان راتلو پورې نه نیم سو کاله رز شپه د الله دین ته خلک رابلو. انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا، د شپې او د ورځې مې الله ستا دین ته راوبلل خو دین ته راځي نه، او پټې پټې جرګې مې ورسره هم وکړې او ښکاره مې ورته هم بیانونه وکړو خو دی ستا توحید مني نه یا الله تبارک وتعالى. نو الله تبارک وتعالى هغه عذاب راغی او نوح علیه السلام الله تبارک وتعالى په هغه تختو د کشتۍ کې بچ کا، دا هغه سره چې په کشتۍ کې کم خلق او هغه بچ شو نو ټول پاغه کې تباه شو. حملنا ذات الواح و دسر، منګه اوچت ک نوح علیہ السلام لرا او د سره چې سوکو پاغه تختو کې چې خاوند د میخونو چې می نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالى نوح علیہ السلام او دا غمل ګری بچ کړو چې چا دا الله د وحدانیت مسله د نوح علیه السلام سره منلی و نورې تبا کړو. نوح علیه السلام هغه دعا دلته ذکر کیږي چې وګوره موږ نه عاجزي وکړه او زموږ نه دعا وغوښتې دا وګوره زه څنګه قبلونکې، او نجات مې ورکدل را ونجیناه، او نجات مې ورکدل را او اهله او بال بچ د دلر من الکرب العظیم دا غي غټ غم نه. وجعلنا ذريته هم غرزول اولاد ددهم الباقين فدوی کی باقی پاتی کی دون کی، وترکنا علی فی الاخرین او پر خود المنگا پدمانی پرستو خلقو کی سلام سلامتی یادی وی علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام مانی پ مخلوقات کی د نوح علیہ السلام نبیا دتا ادم ثانی زکه ویلی شي چې نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام د اولاد نبی د دنیا، لکه څنګه چې په حدیث د امام احمد ذکر کړی د نبی علیه السلام د سمرنه سمرا، هغه حدیث د نبی علیه السلام نه ذکر کړی دی چې درې زامن د نوح علیه السلام د یو نوم سام چې دا ابو العرب دی د عربو پلار، او بل حام چې د حبشو پلار دی هغه ته حام ویلی شي، او دریم یافس چې هغه رومیان وغیره دا خلک دی. په ترمیزی کې هم ذکر کړی دی، امام احمد هم دا نقل کړی دی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى وایي د ده ذکر جمیل مې پرستو خلکو کې پرېښودی ده. نن وګوره تر د قیامته پورې قرآن کې د نوح علیه السلام ذکر جمیل هغه د خلکو په خلو باندې جاری دی، او الله تبارک وتعالى وایي زما د طرف نه سلامتیا و په نوح علیه السلام باندې. و انا کذلک نجزی المحسنین، منګه همدارنګې بدله ورکو نیکی کوونکو ته، چې څوک د الله تبارک وتعالى دین اختیار کی او د الله لاره اختیار کی د الله تعالی رضا اختیار کی الله تبارک وتعالى وایي اغي بدله به منه دا غي بدله به زه نه ضایع کوم، اغي له به زه خسته خسته بدله ورکم. انه من عبادنا المؤمنین، زکه دی چې د بندګانو زمون مؤمنانو نو ثم اغرقنا الاخرين او بیا غرق لمنګا نور خلک د دین علاوه چې د تابعداري نه وکړي الله تبارک وتعالى ټول غرق کړو او تباہ کړو لکه څنګه چې نوح علیہ السلام وی رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا نو د دې وجینا ټول می غرق کړو او نوح علیہ السلام الله تبارک وتعالى بچ کړو نو د دې وجینا د الله تبارک وتعالى دین چې چا اختیار کړی دی داغه نسبق اغستل پکار دی چې مونږ هم د الله تبارک وتعالى د دین ملګرتیا د الله د قران ملګرتیا د الله د پیغمبر تابعداري او دا رنګ د الله تبارک وتعالى ته پست سو ګنا کولونه یکدم الله تبارک وتعالى ته راګرځو الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې هغه خپل چې چا هغه ته راګرځیدلی په دنیا کې هم الله تبارک وتعالى دا غزړو مطمئن په دین باندې او د آخرت په لحاظ سره الله تبارک وتعالى او الله عظیم الشان نعمتونه ورکی ان جعلناها من غرز ولید دیلرا فتنتن عذاب للظالمین د فار د ظالمانو انها شجره داونه دا تخرج فی اصل الجحیم چراوزی چوزی با په منځ د جهنم کې تلوها غنچه داغی که انه رؤوس الشیاطین تبا وای چی دادی سرونه دا شیطانانو سپیره میو بی فا انهم دوی چی دی لآکلون منها خوراک پا کئی دادینا فمالئون منها البتون نڈکی با دادینا خیٹه ثم ان لهم علیها بیا با پدی باندی وی دادی دا پارا لشوبا من حمیم سکل دا گرمو بونا ثم ان مرجعهم بیا واپسی دی لئل الجحیم جهنم تدا انهم دوی چی دی الف و آبا اهم دوالین مندلیو دی مشران خپل گمراهان فهم علی آثارهم یهرعون ندوی پا قدمون دا غیبانی زغلولی شو ولقد دل قبلهم او تاکی گمران شوی و مخید دینا اکثر الاولین دیر دلون بنونا ولقد ارسلنا فيهم منذرين او تحقيق لګلی ومن پدی کی ير ور کون کی فانظر نو ګور کیف کان عاقبه المنذرين سرنګ شو انجام د يرول شو الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله چون شوی ولقد نادانا نوح او تحقيق حجزی وکړه مون ته نوح علی السلام فنعم المجيب فلنعم المجيبون نو څنګه کولی قبل ان کی امنگا ونجیناہو اہلہو او نجات میں ورک دلرا او بال بچ دلرا من الکرب العظیم دا غم قٹنا وجعلنا ذریتہو او گرزو المنگا اولاد ددہم الباقین پا دی کی باقی پاتی کی دن کی وطرکنا علی فی الاخرین او پری خود المنگ پا دمان دے ذکر جمیل پرستانو خلقو کې سلام علی نوح فی العالمین سلامتی یادی وی په نوح علیہ السلام په مخلوقات کې انا کذالک نجزی المحسنین منګه د غرنګ بدله ورکو نیک کوونکو ته موحدین ته انه د نوح علیہ السلام چې من عبادنا المؤمنین د بندګانو زمون ایماندارو نو ثم اغرقنا الاخرین او بیا غرق لمنګه نور خلق.